sklepach i na mediaexpert.pl. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi. Na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści górmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 kwietnia, jest 10. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Przepełnione auto uderzyło w drzewo. Na miejscu zginęło 7 młodych osób. Czterostronne rozmowy w sprawie Ukrainy pod dużym znakiem zapytania. Nie wiadomo, czy weźmie w nich udział Rosja. Maratończycy już biegną ulicami Warszawy. Choć policyjne dochodzenie trwa, wiadomo, że to beztroska i brawura były przyczyną wypadku pod Grudziądzem. Nad ranem rozpędzone auto uderzyło w drzewo, zginęło 7 osób, 2 zostały ranne. Jedna z nich już opuściła szpital. 5-osobowym Renault jechało 9 osób, mówi rzeczniczka prasowa chełmińskiej policji Agnieszka Sobieralska. Niestety potwierdzam, że tym autem jechało 9 młodych osób. Skąd oni wracali? Niestety nie umiem teraz odpowiedzieć na to pytanie. Najmłodsza ofiara wypadku miała 13 lat. W Sławiańsku na wschodzie Ukrainy trwa akcja antyterrorystyczna. Wczoraj zamaskowani i uzbrojeni prorosyjscy separatyści zajęli tam budynek komendy milicji. Nad Sławiańskiem latają śmigłowce, słychać też wystrzały. Szef ukraińskiego MSW poinformował, że separatyści otworzyli ogień do zbliżających się oddziałów milicyjnych Specnaz. Operacja kierowana jest przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Awakow zaapelował do mieszkańców miasta o maksymalną ostrożność i niewychodzenie do miasta. Komenda milicji w Sławiańsku została przejęta przez separatystów wczoraj rano. Do budynku wdarło się kilkadziesiąt nieznanych uzbrojonych osób w mundurach i zajęło posterunek. Wywiesili rosyjską flagę, przejęli znajdujące się tam kilkaset sztuk broni. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow daje do zrozumienia, że próba siłowego rozwiązania sytuacji we wschodnich regionach Ukrainy doprowadzi do wstrzymania przygotowań do negocjacji w Genewie, w których mają uczestniczyć Ukraina, Unia Europejska, Stany Zjednoczone i właśnie Rosja. Siergiej Ławrow w rozmowie telefonicznej z amerykańskim sekretarzem stanu Johnem Kerrym oświadczył, że interwencja zbrojna w stosunku do protestujących Ukraińców jest nie do przyjęcia. W jego opinii taki krok spowoduje oddalenie się perspektywy prowadzenia dialogu. Jako przyczynę protestów wskazał ignorowanie przez Kijów interesów rosyjskojęzycznej ludności. Jeśli Kijów użyje siły przeciwko mieszkańcom południowo-wschodnich regionów, groźba zerwania zawiśnie nad rozmowami czwórki w formacie Moskwa-Kijów-Bruksela-Waszyngton. Cytuję rosyjskiego ministra, telewizja Rosja 24. Wcześniej Ławrow odrzucił oskarżenie o prowokowanie przez Rosję zajść we wschodnich regionach Ukrainy. Tymczasem internauci opublikowali w sieci zdjęcia zamaskowanych mężczyzn uzbrojonych w karabiny rosyjskiej produkcji, którzy widziani byli w kilku miastach obwodu donieckiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Watykanie trwają uroczystości Niedzieli Palmowej. Po raz drugi przewodniczy im papież Franciszek. Na ich zakończenie młodzi Brazylijczycy przekażą polskim rówieśnikom Krzyż Światowych Dni Młodzieży, ponieważ najbliższe dni odbędą się za 2 lata. W Krakowie. Od 1984 w Niedzielę Palmową obchodzony jest na szczeblu diecezjalnym Dzień Młodzieży. Zloty na szczeblu światowym odbywają się co 2 albo 3 lata. Ostatniemu w ubiegłym roku w Rio de Janeiro przewodniczył już papież Franciszek. Z jego rąk zatem gospodarze najbliższego spotkania w Krakowie odbiorą po mszy ich symbol, drewniany krzyż. Przez 2 lata pielgrzymować on będzie nie tylko po Polsce, ale nawiedzi również Białoruś, Litwę, Rosję, Ukrainę, Mołdawię, Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W Niedzielę Palmową w Warszawie akcja dobroczynna pod hasłem Jajo. Przed 8 kościołami, głównie w centrum stolicy, jajka zbierają wolontariusze Warszawskiego Banku Żywności SOS. Trafią one na świąteczne stoły dla potrzebujących. W Warszawie akcja Jajo jest już tradycją, odbywa się po raz 11. Teraz zaczynają się do niej przyłączać kolejne lokalne banki, mówi Monika Archicińska z Federacji Polskich Banków Żywności. Mam takie pojedyncze, szczerze mówiąc, sygnały. Banki Żywności organizują zbiórkę jajek, ale w Warszawie jak co roku jest organizowana w Niedzielę Palmową. To też jest związane z taką tradycją świąteczną i mam nadzieję, że uda mi się zebrać jak najwięcej tych jajek. W ubiegłym roku wolontariuszom Banku Żywności SOS warszawiacy przekazali 11,5 tysiąca jaj. Trafiły do stołówek i jadłodajni.

Cały czas uczyłem się tego słowa, które sam wymyśliłem, upopowiony, już mi nawet nieźle idzie. No i wracam do płyty, przy której to słowo padło w poprzedniej części audycji, czyli do płyty zespołu Leru. Oni jeszcze wystąpią zgodnie z moją obietnicą z utworem Let Me Be Your Fantasy. To jest również z przełomu lat 70. i 80. zespół sześcioosobowy, bardzo ładnie śpiewający i, jak powiedziałem, omawiając tę grupę, łączący najróżniejsze elementy muzyczne przenikające się na południu Stanów, konkretnie w Luizjanie. Baby, let me be your fantasy. Leru sprzed lat. Teraz będzie coś nowego i taka uwaga przy okazji tej płyty. Wydaje mi się, że nieco się zdewaluowało określenie supergrupa. Ono pada coraz częściej, właściwie przy okazji każdego zespołu, który łączy artystów z innych grup. tak jakby to miało świadczyć o nadzwyczajnej jakości tej nowej formacji. No i z pewną rezerwą podszedłem do nowej płyty, nowej grupy, która przyjęła nazwę KXM. To KXM to jest takie troszkę zaszyfrowane wskazanie grup, z których trzej członkowie tej nowej formacji się wywodzą. Ci panowie, myślę, że niektórzy słuchacze Trójki, którzy się interesują ostrzejszym graniem, to od razu będą wiedzieli, o co chodzi. Doug Pinnick na basie i wokalu, George Lynch gitary i Ray Lozier perkusja. No więc te grupy, z których oni się zebrali do tworzenia wspólnie muzyki, to King's X, Korn i Lynch Mob. Tak to wygląda w skrócie. Płyta debiutancka, różnie przyjęta, ale nie znaczy to, że zła. Jest tu parę rzeczy, które zdecydowanie miałem ochotę Państwu przedstawić. A pośród tytułów, które wytypowałem, dzisiaj usłyszymy, spośród tych tytułów usłyszymy dwa. Jeden nosi tytuł Stars, a drugi Burn. Oto ze znakiem zapytania, czy to supergrupa KXM.

beneath him aches. There was faith, there was hope, there was just enough rope to hang on. I was lost in the crowd, and when I turned around, you was gone. With the words you said sticking in my head like a song, I try to sing along. Messing with my head. And when I roll back down to the crime scene, they try and tell me you ain't dead. Mr. Pete, he's living large. He's grinning ear to ear. But Chico Johnny slips right by me as I finally taste the beer. There was faith, there was hope, there was just enough rope to hang on. I was lost in the crowd. Try to sing along. Jay Sedgred. Mówiłem, że w dobrej formie pozostaje, no i potwierdziło się. To tyle, jeśli chodzi o moje propozycje, a teraz już Jan Chojnacki w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Też będą w dobrej formie, ale w dobrej formie u mnie będą sami staruszkowie. No i to dobrze świadczy właśnie o tym, że jak ktoś jest w wieku zaawansowanym i wie, co ma robić, to robi to dobrze, bo muzyka go trzyma w całości. Leon Russell na początek wystąpi. Ja czasami mam takie obawy, że jak ktoś robi taką płytę wspomnieniową, to znaczy nagrywa utwory, które w młodości mu się podobały i teraz on by je chciał sobie i słuchaczom przypomnieć, że to może być taki, no takie, że już podsumowuje, że już to był końcówka, ale zazwyczaj to się nie zgadza. Chociaż tym razem Leon Russell nagrał płytę, która nosi tytuł Life Journey, więc coś może być na rzeczy, ale miejmy nadzieję, że nie, bo widać, że jest rzeźki. big lip. Man, I've been heard you on the telephone. You were so sexy, I was all alone. Even though I had my hands full, a hammer caught me so delectable. When I found you in that ballroom, so ambidextrous, they were in full bloom. I was so hard, I had to unzip and just get a taste of those sweet lips. Face of those sweet lips. God, I gotta say you got a big lip. Little Richard, he was such a trip. Make me wanna look at those sweet lips and just get a taste of those big lips. Z przyjemnością słuchałem tej płyty Russella, tym bardziej, że pamiętam jakiś czas temu widziałem fragment koncertu, podczas którego wystąpił i wyglądał na dosyć zmaltretowanego życiem i takiego schorowanego, no więc cieszy to, że działa. Myślę, że ożywiła go współpraca z Eltonem Johnem, wiesz, pamiętasz poprzednią płytkę? Tak, pamiętam. Tak jakoś doszedł do siebie. A Russella czy Russella? To wiesz, tak jak Kisiela czy Kiślu, to musisz ale wybrać. Ale poseł posła, a nie poseła, prawda? Poseł, ale poseł to nie jest nazwisko. Stefan Poseł, dlaczego? Gdyby było Stefan Poseł, to poseła oczywiście. To teraz będą dwaj bracia, Alwinowie, Dave i Phil. To, oni nie są już staruszkami, no ale to są mężczyźni w sile wieku. Kiedyś byli bardzo blisko, potem się rozeszli, ale jak mówi Dave w sprawach muzyki, a zwłaszcza tej muzyki korzeni, konkretnie muzyki Big Billa Brunziego, żadne różnice między nimi nie istnieją i dlatego zdecydowali się nagrać płytę poświęconą twórczości Big Billa Brunziego i z tego albumu wybrałem utwór zatytułowany All By Myself. Diamonds and pearls all by myself. All by myself. All by myself. All by myself. I didn't have no one to help me, had to do it all by myself. Locked up in jail, it weren't no hanging crime. But now I'm on the farm, boys, and I'm doing time all by myself. All by myself. All by myself. All by myself. I didn't have no one to help me, had to do it all by myself. pulling neck and neck. Jack told the mule, I got you, son, what you bet? Now by myself. All by myself. Yeah, by myself. All by myself. I didn't have no one to help me, had to do it all by myself. All by myself, Dave i Phil Alvinowie. Album, który ukaże się w niedalekiej przyszłości, będzie nosił tytuł Common Ground i jest poświęcony w całości twórczości Big Billa Brunziego. A jeszcze chwileczkę się zatrzymam, znaczy cofnę do Leona Russella, bo nie powiedziałem, że on śpiewał piosenkę pod tytułem Big Lips. Czyli Russella jednak, nie Russella. No, tak radziłeś, że on nie jest poseł, więc... Niech będzie Russell. Stefan Russell. Southside Johnny and the Poor Fools. I tu mam taką refleksję, że ładna piosenka, która mnie osobiście może nabawić choroby. Koszmar przeżyłem dzisiaj w nocy w związku z tą piosenką, bo się obudziłem. Przypomniałem sobie, że ją będziemy dzisiaj nadawać i nagle nic tego nizowego naszło mnie coś takiego, że przecież pierwszy raz usłyszałem ją w wykonaniu artysty, który przyjechał w 73 roku na festiwal Sopocki z Ameryki i przez dobre 3 godziny od momentu, jak się obłodziłem, nie mogłem sobie przypomnieć, jak on się nazywa. Znasz takie, także no, takie znam, to jest męczące potwornie. Tak. Ale gdzieś tak mniej więcej 6:28 stryk jest. Chris Smither. Pamiętasz takiego? No kompletnie nie pamiętam. Mnie się przypomniało. No i to jest optymistyczny taki kontrapunkt do tej tragedii mojej nocnej, a teraz Old Kentucky Home, słynna piosenka Randy'ego Newmana w wykonaniu Southside Johnny i jego Poor Fools. Sunshine bright on my times away from my door. To był Southside Johnny z bardzo starej płyty, bo ona już chyba ma rok. No, nosi tytuł płyta. Songs from the Barn i zawiera różne takie starocie odgrzane przez Johna Lyona i jego kolegów z Poor Fools. A na koniec jeszcze jeden staruszek, bardzo dziarski, czyli Charlie Daniels. On z kolei nagrał płytę poświęconą w całości twórczości Boba Dylana, Off the Grid Doing It Dylan. No i tak, żeby nam było przyjemnie, kołysząco i estetycznie, bo przecież Dylan masę pięknych piosenek napisał. Ale ciekawe, czy to jest moda jakaś, że takie podsumowania, czy przypadkowo się parę płyt zbiegło, bo i Alvinowie, i Russell, i... No coś na rzeczy jest, ale w przypadku Charlie'ego Danielsa to jest o tyle usprawiedliwione, że on kiedyś z Dylanem pracował. Przez chyba 3 płyty nagrał, począwszy od New Morning i no... Może mu takie coś kiedyś kiełkowało i wreszcie wyrosło. Może mu zakiełkowało. I'll be your baby tonight, Charlie Daniels. I to, jeśli chodzi o mój wybór na dziś, to tyle. Czyli, krótko mówiąc, trzeba się grzecznie pożegnać i zaprosić Państwa na następne z nami spotkania. Które nastąpią w najbliższej przyszłości. Otóż to. Autopromocja. Kwietniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Maciej Wojtas. 12 miesięcy, czyli scenariusz jak z bajki. W reżyserii Waldemara Modestowicza. Żeby odnieść sukces w życiu, zrobić karierę, trzeba nie tylko być dobrym w jakiejś dziedzinie, być specjalistą, fachowcem, ale trzeba przede wszystkim mieć odrobinę szczęścia. Scenariusz wyróżniony w konkursie Horyzonty Wolności. Emigracja Perspektywy. Dzisiaj po 21:00. Trójka, Muzeum Emigracji w Gdyni, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wybieram samochód, który daje frajdę z jazdy i zapewnia pełne bezpieczeństwo mojej rodzinie, kiedy jedziemy na koncert! Woohoo! Gdzie spędzimy kilka przyjemnych chwil tylko we dwoje. Różne potrzeby, jedna odpowiedź. Volkswagen Perfect Line. Sprawdź nową linię modeli z bogatym wyposażeniem i promocyjnym finansowaniem.